ความในตอนที่แล้วกล่าวมาถึงบทความที่7เรื่องสุญญตาเป็นการเล่าถึงปลายทางของการปฏิบัติจากประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้รับฟังมาซึ่งยังไม่จบบทความต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปในบทความที่7ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณบัดนี ้หน้าที่ของผู้เจริญวิปัสสนาไม่ได้อยู่ที่พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้จิตของเราบรรลุถึงมรรคผลนิพพานหรือเพื่อทำลายอัตตาตัวตนซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงตัวอย่างของความพยายามดังกล่าวก็เช่น 1. การน้อมจิตไปหาความว่างและความสงบนิ่งอันเป็นการมุ่งสู่อเนญชาสมาบัติทั้งหลาย 2. การดับความรับรู้อันเป็นการเข้าไปสู่อสัญญสัตตาภูมิหรือพรหมลูกฝักเพราะคิดว่าจะสัมผัสนิพพานได้เมื่อไม่มีจิตโดยลืมคิดไปว่านิพพานเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า 3. การพยายามสลัดคืนรูปนามให้กับธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆเช่นการคิดอบรมสั่งสอนจิตด้วยการคิดพิจารณากายใจและการทรมานกายใจเพื่อดับตัณหาอันเป็นวิธีการที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคและ 4.การพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงรูปนามจากสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงจากสิ่งที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขและจากสิ่งที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้เป็นต้นหน้าที่ของผู้เจริญวิปัสสนาไม่ได้มีสิ่งใดให้ทำมากกว่าการค่อยๆสังเกตจนเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มันรู้รูปนามเนืองๆจนจิตใจเกิดความเห็นแจ้งว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามเพียงเท่านี้ก็พ้นจากความหลงผิดเบื้องต้นได้แล้วและเมื่อเจริญวิปัสสนาต่อไปก็จะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งว่ารูปนามภายในที่เรียกว่าตัวเรานี้ไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาและเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งซึ่งไม่มีความสำคัญใดๆเป็นพิเศษของธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ซึ่งก็เป็นรูปนามด้วยกันทั้งสิ้นแต่เพราะความหลงผิดแท้ๆทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นภายในและเป็นภายนอกและเป็นธรรมคู่อื่นๆขึ้นมาการเห็นว่ารูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและหาแก่นสารใดๆไม่ได้เลยเพราะรูปนามทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาดังที่กล่าวมานี้เองคือการเห็นว่ารูปนามทั้งปวงเป็นของศูนย์หรือสุญญตาขณะที่เห็นรูปนามเป็นของว่างเปล่านั้นหากปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรมบางท่านจิตจะปล่อยวางรูปนามแล้วตัดกระแสเข้าถึงธรรมเลยทีเดียวแต่บางท่านที่กำลังยังไม่พอจะปล่อยวางรูปนามก็จะพบธรรมะอย่างหนึ่งเป็นความว่างสงบสันติปรากฏอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามแต่ความเคลื่อนไหวทั้งหลายกระทบเข้าไม่ถึงธรรมะนี้เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูโดยไม่มีอันตรายต่อมาเมื่อจิตรู้แจ้งในความเป็นของศูนย์ของรูปนามแล้วซึ่งเคยหยิบฉวยรูปนามบางส่วนไว้เป็นตัวเราจนมีภาระหนักที่จะต้องแบกหามรูปนามไว้เป็นนิดก็จะปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามนั้นสลัดคืนรูปนามนั้นให้กับธรรมชาติไปตามเดิมแม้แต่จิตที่ถูกถือมั่นมาเนิ่นนานก็ถูกสลัดทิ้งไปด้วยแล้วประจักษ์หรือเข้าถึงธรรมที่ว่างจากความเป็นตัวตนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานและเซนเรียกว่ามหาสุญญตาความพ้นทุกข์ทางใจอย่างสิ้นเชิงอยู่ที่ตรงนี้เอง คงเหลือแต่ความทุกข์ของธาตุขันธ์หรือรูปนามที่ยังคงหมุนเวียนสืบต่ออยู่เท่านั้นแต่จิตไม่หยิบฉวยรูปนามขึ้นมาให้เป็นภาระอีกความทุกข์ทางใจจึงมีขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่ใช่ผู้ที่ทำจิตที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้หรือทำจิตที่เป็นทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้หรือทำจิตที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้แต่คือท่านผู้ปล่อยวางความถือมั่นในจิตและขันธ์ทั้งปวงลงได้อย่างสนิทแล้วความพ้นจากขันธ์นี้เองคือความพ้นจากทุกข์ผู้ที่ปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้แล้วจะมีความรู้สึกต่อ 1. บัญญัติ 2. สภาวะของธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ 3. สภาวะของจิตและ 4. สภาวะของธรรมแตกต่างไปจากที่เคยรู้สึกมาคือจะเห็นบัญญัติเป็นเพียงภาพลวงตาอันว่างเปล่าเห็นรูปนามรวมทั้งจิตและธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและเห็นธรรมหรือนิพพานเป็นความว่างอย่างถึงที่สุดหรือมหาสุญญตาคือตัวมันเองก็ว่างและยังว่างจากรูปนามและบัญญัติอีกด้วยโดยท่านผู้นั้นจะมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆดังนี้คือ 1. บัญญัติ บุคคลทั่วไปจะรู้สึกว่าบัญญัติเป็นของจริงจังเช่นคนก็เป็นคนจริงๆต้นไม้ก็เป็นต้นไม้จริงๆผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าบัญญัติเป็นของไม่จริงจังแต่ก็หลงจริงจังกับบัญญัติเป็นคราวๆแต่ผู้ที่ปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้แล้วย่อมเห็นบัญญัติเป็นเพียงภาพลวงตาคือจะเห็นแจ้งชัดว่าอารมณ์บัญญัติทั้งสัทธบัญญัติคือคำเรียกขานสิ่งต่างๆและอัตถบัญญัติคือความเข้าใจเนื้อหาของสัญลักษณ์ต่างๆเช่นไฟแดงหมายถึงให้หยุดไฟเขียวหมายถึงให้ไปได้เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์ตกลงสมมุติกันขึ้นเองแม้แต่เรื่องราวที่คิดนึกขึ้นก็เป็นเพียงภาพลวงตาหรือเป็นมายาที่หลอกลวงให้หลงเป็นจริงเป็นจังไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามบัญญัติก็เป็นความจริงโดยสมมุติผู้นั้นย่อมเข้าใจอาศัยและคล้อยตามบัญญัติไม่ได้ปฏิเสธบัญญัติแต่อย่างใดแต่หากบัญญัติใดผิดต่อคุณธรรมแล้วผู้นั้นจะยึดถือคุณธรรมเป็นใหญ่เช่นเมื่อชาวโลกสมมุติกันว่าการต้มเหล้าขายเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านผู้นั้นก็ไม่ต้มเหล้าขายเพราะเหล้าเป็นเครื่องทำลายสติซึ่งเป็นคุณธรรมอันวิเศษสุดอย่างหนึ่งของมนุษย์และชาวโลกสมมุติกันว่าการพนันของรัฐเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายผู้นั้นก็ไม่นิยมยินดีด้วยเพราะการพนันเป็นเครื่องส่งเสริมความโลภและหยามหมิ่นคุณค่าของความภาคเพียรที่จะทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์เป็นต้น 2. สภาวะของธรรมชาติ บุคคลทั่วไปจะรู้สึกว่าธรรมชาติหรือสิ่งที่แวดล้อมอยู่เช่นคนอื่นสัตว์อื่นต้นไม้และภูเขากับตัวเราเป็นสิ่งสองสิ่งที่แยกต่างหากจากกันทั้งธรรมชาติและตัวเรามีความเป็นตัวตนจริงจังมากคือธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นของจริงตัวเราก็มีอยู่จริงๆเขามักคิดว่าคนที่เก่งๆจะสามารถบังคับตนเองและเอาชนะธรรมชาติได้เขาจะพยายามแสวงหาความสุขจากการครอบครองและผลักไสสิ่งที่แวดล้อมเขาอยู่ตลอดเวลาโดยหวังว่าการกระทำเช่นนั้นจะนำความสุขมาให้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าธรรมชาติกับตัวเราเป็นสิ่งสองสิ่งที่แยกต่างหากจากกันถ้าขาดสติธรรมชาติและตัวเราก็มีตัวตนจริงๆแต่ถ้ามีสติก็อาจเห็นได้ว่าธรรมชาติและตัวเราเป็นภาพลวงตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ความยึดถือในธรรมชาติและตัวเราก็ยังมีอยู่เขาจะพยายามรักษาใจซึ่งก็คือสิ่งที่ถือมั่นว่าเป็นตนเองไม่ให้เป็นทุกข์เพราะการกระทบกับธรรมชาติภายนอกที่แวดล้อมอยู่แต่ผู้ที่ปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้แล้วย่อมเห็นสรรพสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นเพียงรูปนาม ซึ่งว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่มีการแบ่งแยกธรรมชาติอันเป็นหนึ่งนั้นให้เป็นสองส่วนคือเป็นตัวเรากับสิ่งภายนอกธรรมชาติหรือรูปนามที่สัมผัสรู้ได้จะมีสภาวะราบเรียบเสมอกันราวกับหน้ากลองคือไม่มีสิ่งใดสะดุดตาสะดุดใจจนโดดเด่นยกสูงขึ้นมาเป็นตัวตนได้อีกเช่นมือมองดูโลกก็เห็นทุกสิ่งราบเรียบเสมอภาคกันในความรู้สึกเพราะปราศจากความหลงและอคติต่างๆและเห็นว่าในธรรมชาติอันเป็นหนึ่งนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่รูปกับนามที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยปรุงแต่งรูปนามก็ทำงานไปตามหน้าที่ของมันเท่านั้นเองและแม้รูปนามจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่เป็นภาระเครื่องเสียดแทงเข้าไปถึงจิตแต่อย่างใดผู้นั้นจะอยู่กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ในลักษณะเหมือนดอกบัวที่อยู่กับน้ำแต่ไม่ติดน้ำเขาย่อมไม่หลงเพลินหรือผลักไสรูปนามทั้งปวงนั้น 3. สภาวะของจิต บุคคลทั่วไปจะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่อย่างแน่นอนและสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกลุ่มก้อนทั้งก้อนของกายกับใจนี่เองไม่สามารถจำแนกได้ว่าอันใดเป็นกายอันใดเป็นจิตใจรู้สึกเพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้คือตัวเราผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ากายก็อันหนึ่งจิตใจก็อันหนึ่งธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ก็เป็นอีกอันหนึ่งกายและธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราแต่จิตเป็นตัวเราแต่เมื่อปฏิบัติจนบรรลุพระโสดาบันแล้วจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแต่ก็ยังมีการหยิบฉวยครอบครองจิตอยู่ไม่สามารถปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้ยังมีความพยายามจะรักษาจิตและต้องการพัฒนาจิตไปสู่ความหลุดพ้นอยู่และรู้สึกว่าจิตยังมีขอบเขตมีจุดมีดวงและจิตจะเสพอารมณ์ในกามาวจรอยู่เสมอส่วนผู้ทรงฌานก็จะละอารมณ์ในกามาวจรไปเสพอารมณ์ในรูปาวจรและอรูปาวจรเป็นครั้งคราวแต่ผู้ที่ปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้แล้วย่อมเห็นจิตเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนคือเห็นจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวตนใดๆทั้งสิ้นจิตมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเหมือนกับสังขารธรรมทั้งหลายนั่นเองพวกเราจะสำคัญผิดว่าเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจิตจะเที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาขึ้นมาได้เพราะจิตเป็นขันธ์จิตจึงย่อมจะเป็นตัวทุกข์เสมอไปเพียงแต่ผู้ที่ปล่อยวางจิตได้แล้วจะไม่มีความรู้สึกกระทบกระเทือนหรือถูกเสียดแทงเพราะขันธ์หรืออารมณ์ใดๆอีกต่อไปจิตที่เคยทำหน้าที่เสพอารมณ์กลับทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดโดยไม่เสพอารมณ์อยู่ต่างหากจากอารมณ์มีความรู้สึกที่โปร่งโล่งว่างไร้น้ำหนักไร้รูปลักษณ์ไร้ขอบเขตและเป็นอิสระส่วนวิบากจิตที่ทำหน้าที่รู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายทวารรวมทั้งวิบากจิตที่ทำหน้าที่รับอารมณ์พิจารณาอารมณ์และตัดสินอารมณ์ก็ยังทำหน้าที่เหมือนจิตของปุถุชนธรรมดานั่นเองขอขยายความถึงจิตที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าชวนาจิตอีกสักเล็กน้อยจิตชนิดนี้จะมีความแตกต่างไปจากเดิมคือชวนาจิตของผู้ที่ยังปล่อยวางความถือมั่นในจิตไม่ได้จะทำหน้าที่นึกคิดและเสวยอารมณ์คือหลงยินดียินร้ายไปด้วยหรือเป็นกุศลหรืออกุศลไปด้วยแต่ชวนาจิตของผู้ที่ปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้แล้วจะนึกคิดแต่ไม่เสวยอารมณ์จะมีลักษณะสักว่าคิดนึกปรุงแต่งเพื่ออยู่กับโลกและอนุโลมตามโลกเป็นกิริยาไปอย่างนั้นเองจิตเหล่านี้บางดวงมีโสมนัสเวทนาบางดวงมีอุเบกขาเวทนาบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ทั้งหมดมีลักษณะเป็นหนึ่งเป็นปกติสงบสันติแจ่มจ้า อิสระไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในภายในแม้แต่น้อยไม่มีจุดไม่มีดวงไร้รูปลักษณ์และขนาดกว้างขวางไม่มีขอบเขตเครื่องกีดกั้นไม่มีสิ่งห่อหุ้มเหมือนกับอยู่เหนือขันไม่ปนเปื้อนด้วยขันไม่มีน้ำหนักไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมชาติรู้อันบริสุทธิ์ล้วนและไม่ถูกหยิบฉวยหรือกำหนดหมายไว้แต่อย่างใดจิตนี้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีและไม่มีกิจที่จะต้องดูแลรักษาอีกต่อไปชวนะจิตนี้เมื่อไม่มีกิจจะต้องรู้ขันหรืออยู่กับโลกอันเป็นสมมุติก็จะไปรู้ธรรมอันเป็นอมตะธาตุหรืออมตะธรรมจัดว่าเป็นจิตที่แปลกและอัศจรรย์เหมือนกับไม่ใช่จิตไม่น่าจะเรียกว่าจิตแต่ก็ต้องเรียกว่าจิตเพราะมีสภาวะรู้ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านมักจะสมมุติเรียกจิตชนิดนี้ว่าใจถีติจิตจิตเดิมจิตหนึ่งเป็นต้นเพราะเป็นเครื่องรู้ธรรมอันเป็นธรรมารมณ์ชนิดที่ท่านสมมติเรียกกันว่าธรรมถีติธรรมมหาสุญญตาเป็นต้นใจนี้เงียบสนิทและบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆไม่มีอะไรในนั้นสักจุดสักแต้มเดียวกว้างขวางไร้ขอบเขตและไม่มีการทำงานแม้แต่การหมายรู้ใจหรือการหมายรู้ธรรมใจนี้แหละรู้ธรรมใจนี้แหละส่งธรรมไว้แต่แท้ที่จริงแล้วธรรมนั่นแหละส่งธรรมไว้คือทรงสภาพไว้ได้เองโดยไม่อิงอาศัยสิ่งใดและเมื่อมีกิจเช่นมีความจำเป็นจะต้องสัมผัสหรือสัมพันธ์กับโลกจิตก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์รูปนามและบัญญัติอย่างเป็นกิริยาไปอย่างนั้นเองเป็นการอนุโลมตามโลกและเมื่อหมดกิจการงานแล้วใจก็รู้ธรรมไปและมีความสุขอันมหาศาลอยู่กับธรรมนั้นเอง 4. สภาวะของธรรม บุคคลทั่วไปจะเห็นธรรมที่เหนือกว่าธรรมชาติคือเหนือความเกิดดับไม่ได้เลยกระทั่งรูปนามก็ไม่เห็นหรือเห็นก็ไม่เข้าใจเพราะจิตใจถูกสมมุติบัญญัติปิดกั้นไว้ทั้งหมดผู้ปฏิบัติพระเสขบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีและพระอนาคามีจะรู้สึกได้ถึงธรรมนี้เป็นครั้งคราวเพียงแต่ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งถึงธรรมนี้และไม่ทราบว่าจะใช้ประโยชน์ใดๆได้เพราะจิตยังไม่เลิกแสวงหาความหลุดพ้นสภาวะธรรมนี้จึงถูกมองข้ามไปอย่างรวดเร็วส่วนปุถุชนที่อยากจะทราบร่องรอยความรู้สึกของสภาวะนี้ก็มีสภาวะอยู่อย่างหนึ่งที่ใกล้เคียงกับสภาวะนี้คือความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่ออ่านหนังสือเซนเช่นหนังสือของท่านเว่ยหลางและท่านห่วงโปเป็นต้นเป็นความรู้สึกที่เห็นโลกว่างจากความเป็นตัวตนเพราะหยุดความคิดนึกดิ้นรนทางใจแต่แม้จะพอรู้สึกได้บ้างก็ไม่สามารถกำหนดแตะต้องหรือทำความเข้าใจได้เพราะมันเป็นสภาวะแห่งการหยุดและรู้หากพยายามทำความเข้าใจสภาวะนี้จะดับไปทันทีผู้ที่สัมผัสสภาวะนี้จึงไม่ทราบประโยชน์ใดๆของความรู้สึกนี้เลยนอกจากทราบว่ามีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ผู้ที่ปล่อยวางความถือมั่นในจิตได้แล้วย่อมเห็นธรรมที่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วปรากฏแจ่มจ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาและเข้าใจถ่องแท้ถึงความถึงที่สุดแห่งทุกข์และการเดินทางโดยเมื่อเห็นรูปนามเป็นสิ่งที่ราบเรียบเสมอกันและปล่อยวางจิตคือไม่หมายไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกแล้วก็จะเห็นแจ้งสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งสภาวะนี้ไม่เกิดไม่ดับไม่เหมือนสภาวะของธรรมชาติคือรูปนามที่มีความเกิดดับสภาวะนี้ทนอยู่ได้ไม่มีความเสื่อมความเก่าคร่ำคร่าและความดับสลายเพราะไม่มีสิ่งใดกระทบกระเทือนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำ ไฟลมช่องว่างหรือวิญญาณและไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อยู่ได้เองโดยไม่ต้องอิงอาศัยจิตกรรมอุตุหรืออาหารสภาวะนี้ว่างจากความเป็นตัวตนไม่ใช่อัตตาเพราะเป็นอนัตตาคือไม่เป็นไปในอำนาจของใครและไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองได้แต่ผู้ที่เห็นสภาวะนี้ก็ไม่กำหนดหมายว่าสภาวะนี้เป็นอัตตาหรืออนัตตาเพราะปราศจากตัณหาที่จะกำหนดหมายสภาวะนี้ก็เป็นสภาวะนี้อยู่อย่างนี้เองสภาวะนี้ครอบงำรูปนามทั้งปวงอยู่นั่นเองแต่รูปนามทั้งปวงไม่อาจปนเปื้อนเข้าถึงสภาวะนี้ได้เลยเหมือนดอกบัวอยู่กับน้ำแต่ไม่เปียกน้ำสภาวะนี้ไม่จะพบอีกพบหนึ่งแต่เที่ยงแท้ถาวรเพราะพ้นจากรูปนามจึงไม่ใช่พบและพบที่เที่ยงแท้ถาวรก็ไม่เคยมีอยู่จริงสภาวะนี้ว่างอย่างยิ่งเป็นมหาสุญญตาคือตัวมันเองก็ว่างและยังว่างจากรูปนามและบัญญัติอีกด้วยจึงไม่มีสิ่งปรุงแต่งใดๆที่จะปนเปื้อนเข้ามาถึงได้สภาวะนี้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยความสงบสันติว่างสว่างและบริสุทธิ์อยู่เป็นนิจสภาวะนี้คือสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือสัจจิกิริยาจิตเมื่อแจ้งแล้วจะพบว่านี้เป็นที่สิ้นทุกข์เพราะพ้นความเสียดแทงของขันธ์จริงๆเหมือนคำโบราณที่ว่าต้นมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนนอกทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนอกทะเลขี้ผึ้งถึงแต่ผู้พ้นกรรมหมายเหตุผู้เขียนเคยได้ยินคำท้ายของถ้อยคำเหล่านี้แตกต่างกันในที่บางแห่งเช่นบางแห่งใช้คำว่าถึงแต่ผู้พ้นบุญซึ่งผู้เขียนเห็นว่ายังไม่รัดกุมเพราะธรรมนี้ต้องพ้นทั้งบุญและบาปบางแห่งก็ว่าถึงแต่ผู้พ้นธรรมซึ่งก็ผิดสภาวะอีกเพราะธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีทางพ้นไปได้ผู้เขียนจึงนิยมคำว่าถึงแต่ผู้พ้นกรรมคือเมื่อจิตหมดจากการกระทำกรรมอย่างเด็ดขาดแล้วเหลือเพียงกิริยาจิตจึงจะเห็นธรรมนี้เต็มบริบูรณ์ได้สภาวะนี้เองคือธรรมคือที่พึ่งอันเกษมที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีธรรมนี้เป็นสรณะผู้ใดเห็นธรรมนี้จะรู้ทันทีว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งกว่านี้อีกแล้วเพราะมีธรรมนี้เท่านั้นที่พ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงจิตที่ได้ประจักษ์รู้สภาวะธรรมนี้จะรู้สึกเต็มอิ่มและรู้ว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เองคืออยู่ที่สิ้นตัณหาหรือวิราคะสิ้นความปรุงแต่งหรือวิสังขารและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะไม่ถือมั่นในขันธ์หรือวิมุตติกิจเพื่อการแสวงหาที่สุดแห่งทุกข์ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสภาวะนี้ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแท้ๆไม่เคยหายไปไหนแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นก็ไม่รู้จักและไม่เข้าใจจึงต้องเที่ยวแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อปล่อยวางความยึดถือจิตได้แล้วจึงหมดการแสวงหาและเข้าใจถึงสภาวะนี้ได้แต่ก็ไม่มีการหยิบฉวยสภาวะนี้ไว้เหมือนคนที่เที่ยวแสวงหาเหมืองเพชรแม้เคยเดินผ่านแต่ไม่รู้ต่อมาจึงรู้ว่าที่นี่คือเหมืองเพชรแต่เมื่อพบเข้าแล้วจริงๆกลับยืนดูเฉยๆอย่างมีความอิ่มเต็มไม่คิดจะครอบครองเหมืองเพชรไว้อีกแล้วเพราะไม่มีตัวเราที่ไหนจะให้ไปเป็นเจ้าของเหมืองเพชรนั้นผู้เข้าถึงธรรมนี้แล้วจะเข้าใจเส้นทางธรรมได้ตลอดทั้งสายและอาจอุทานด้วยความร่าเริงใจว่าเมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิด จิตก็รู้รูปนามอันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเมื่อจิตรู้รูปนามโดยไม่เติมแต่งสิ่งใดลงในการรู้จิตก็จะเห็นเงาของธรรมอันสงบสันติที่แทรกซ้อนอยู่อย่างเร้นลับอันเป็นความสงบในท่ามกลางความเคลื่อนไหวอันเป็นความร่มเย็นในท่ามกลางความเร่าร้อนและเมื่อกำลังของปัญญาแก่กล้าพอจิตจะปล่อยวางรูปนามแล้วเข้าถึงธรรมอันสงบสันตินั่นเองโดยอัตโนมัติเมื่อจะเข้าถึงธรรมอันสงบสันติจิตก็เข้าถึงของเขาเองเมื่อจะทรงอยู่กับธรรมอันสงบสันติจิตก็ทรงอยู่ของเขาเองไม่ต้องพยายามหรือบังคับจิตให้เข้าถึงและทรงอยู่กับธรรมนี้หากยังบังคับหรือจงใจหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้กระทั่งจิตจิตจะเกิดภพคือการทำงานทางใจและห่างไกลจากธรรมนี้ออกไปอีกต่อเมื่อรู้แจ้งในความเป็นจริงของรูปนามจนปล่อยวางรูปนามได้นั่นแหละไม่ต้องทำอะไรเลยก็เข้าถึงธรรมนี้ได้แล้วเมื่อเข้าถึงธรรมอันสงบสันตินี้แล้วหากมีกิจที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับโลกจิตก็รู้บัญญัติและรูปนามจิตอนุโลมตามโลกคือคล้อยตามสมมติบัญญัติของโลกเช่นโลกเขาเรียกว่าผู้หญิงก็ผู้หญิงกับเขาโลกเขาเรียกว่าผู้ชายก็ผู้ชายกับเขาแล้วปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายไปตามสมมติหรือตามมารยาทของโลกด้วยความรู้เท่าทันว่าผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีมีแต่รูปกับนามเป็นต้นในการดำรงชีวิตอยู่นั้นเมื่อหิวก็กินเมื่อง่วงก็นอนเมื่อร่างกายต้องการขับถ่ายก็ขับถ่ายเมื่อมีเรื่องขบขันก็ยิ้มแย้มเมื่อมีเรื่องกวนสลดสังเวชก็มีธรรมะสังเวชไม่เสแสร้งสงบสำรวมมีแต่อาการทางกายและวาจาไปตามวาสนาที่เคยชินทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพียงกิริยาอาการในความว่างเปล่าไม่กระเทือนถึงธรรมอันสงบสันตินั้นเลยเมื่อหมดกิจที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับโลกจิตก็อยู่กับธรรมอันสงบสันติซึ่งเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนั้นและเมื่อคราวจะตายจิตก็ทิ้งความรับรู้รูปนามหดตัวเข้ามารู้เฉพาะความสงบสันตินั้นแล้วรูปนามก็ดับไปธรรมเหล่านี้ผู้เขียนเคยได้รับฟังมาจากครูบาอาจารย์พระป่าหลายรูปเห็นว่าแปลกดีจึงจำมาเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนนักปฏิบัติท่านที่กล่าวถึงธรรมเหล่านี้ก็เช่นหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อกิมธรรมทีโปวัดป่าดงคูจังหวัดสุรินทร์และอีกองค์หนึ่งคือหลวงปู่สุวัฒสุวโจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะหลวงปู่สุวัฒท่านเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังว่าทำนี้เป็นของง่ายเมื่อเข้าใจแล้วท่านถึงกับด่าตนเองว่าโง่แท้ของเท่านี้เห็นก็เห็นอยู่แต่ไม่เข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วท่านบอกว่าจิตใจของท่านมีความสุขมากไม่นึกไม่ฝันเลยว่าบวชมาแล้วจะมีความสุขได้มากมายถึงขนาดนี้เวลานี้ท่านเหล่านี้มรณภาพไปแล้วหากท่านหมดกิเลสท่านก็คงสบายไปแล้วยังเหลือแต่พวกเราจะต้องภาคเพียรเจริญสติรู้รูปนามเพื่อเอาตัวรอดกันต่อไปสรุปแล้วพวกเรามีหน้าที่ตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงต่อไปเนืองจนเห็นรูปนามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ไม่ต้องไปคิดถึงสุญญตาใดๆให้เสียเวลารู้สึกตัวต่อเมื่อเห็นรูปนามเป็นของศูนย์อันเป็นการเห็นสุญญตาตามนัยยะหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจความหมายของสุญญตาในอีกนัยยะหนึ่งได้ด้วยตนเองทีเดียว 6 กรกฎาคม 2548 บทความเรื่องที่8ของฝากเป็นการบันทึกการสนทนาธรรมกับเพื่อนนักปฏิบัติที่เดินมาในแนวทางต่างๆกันเพื่อไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน บันทึกฉบับนี้ประมวลจากคำสนทนาธรรมระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติหลายท่านกับผู้เขียนเห็นว่าอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างจึงเก็บมาเป็นของฝากไว้ท้ายหนังสือเล่มนี้ด้วยหากบันทึกฉบับนี้จะก่อความไม่สบายใจให้กับท่านผู้ใดบ้างก็ขอได้โปรดให้อภัยแก่ผู้เขียนด้วยพระปราโมทปาโมทโช ผมสังเกตเห็นว่าพระภิกษุสามเณรและญาติโยมที่มาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อมีพื้นฐานการศึกษาปฏิบัติธรรมจากหลายสำนักไม่ทราบว่าสนทนาธรรมกันได้อย่างไรจึงพูดกันรู้เรื่องและไม่ทะเลาะกัน ถ้าเราถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ใช่ถือคำสอนของอาจารย์เป็นหลักและถ้าเราถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่แม้จะศึกษาธรรมมาจากต่างสำนักกันเราก็สนทนากันได้ทั้งนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมอันเป็นมาตรฐานนั้นเราศึกษาได้จากพระปริยัติธรรมและทดสอบได้ด้วยการปฏิบัติ ผมเห็นว่าพระปริยัติธรรมเป็นแค่แผนที่หยาบๆไม่มีความละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่นักส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติเปรียบเหมือนคนที่เคยเดินทางไปก่อนแล้วย่อมจะรู้เส้นทางการเดินได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าที่ปรากฏในพระปริยัติธรรม พระปริยัติธรรมไม่ใช่แผนที่อย่างหยาบแต่มีความกว้างขวางและละเอียดลึกซึ้งมากที่สุดเพราะเป็นที่รวมภูมิรู้บางส่วนของพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกอีกหลายรูปเข้าไว้ด้วยกันแต่ที่เราเห็นเป็นของหยาบก็เพราะเราเข้าไม่ถึงสภาวะจริงที่พระปริยัติธรรมต้องการสื่อทั้งนี้สภาวะจริงจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นดังนั้นผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมจึงไม่ควรละทิ้งการปฏิบัติไม่เช่นนั้นก็จะไม่ทราบซึ้งถึงสภาวะธรรมอันปรากฏคำอธิบายอยู่ในพระปริยัติธรรมและอาจจะตีความพระปริยัติธรรมในลักษณะต่ำระดับกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ได้ส่วนนักปฏิบัติก็ไม่ควรดูหมิ่นพระปริยัติธรรมเพราะนักปฏิบัติแม้จะเก่งเพียงใดก็มักจะรอบรู้ลึกซึ้งเฉพาะแนวทางที่ตนเคยดำเนินมาเท่านั้นใครไปศึกษาด้วยก็จะสอนทุกคนให้ปฏิบัติเหมือนที่ตนเคยปฏิบัติมาซึ่งอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะจริตนิสัยของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันและเหมาะสมกับกรรมฐานที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าชาวพุทธศึกษาเฉพาะพระปริยัติธรรมก็จะเห็นพระปริยัติธรรมเป็นตำราอันแห้งแล้งแต่ถ้าปฏิบัติอย่างเดียวก็อาจจะปฏิบัติผิดหรือแม้จะปฏิบัติถูกก็จะรอบรู้แนวทางการปฏิบัติเพียงด้านใดด้านหนึ่งทำให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้น้อยลงและไม่สามารถรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได ้หากเป็นดังที่หลวงพ่อกล่าวเราคงสามารถนำพระปริยัติธรรมมาวิเคราะห์กับการปฏิบัติของนักปฏิบัติทั้งหลายได้ว่าการปฏิบัติอย่างใดถูกหรือผิด เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติของเราเอง ดิฉันทราบว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์สายวัดป่าจริงไหมคะ จริงแต่ขอให้คุณเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่าอาตมาเป็นเพียงผู้รับการอบรมสั่งสอนถึงวิธีการปฏิบัติธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าบางรูปมาตั้งแต่สมัยที่เป็นคฤหัสถ์เท่านั้นเริ่มต้นตั้งแต่หลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อพุทธหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมท่านพระอาจารย์บุญจันทร์และหลวงปู่สุวัฒน์เป็นต้นและครูบาอาจารย์ ท่านคงพิจารณาเห็นว่าอาตมาเป็นพวกทิฏฐิจริตท่านจึงสอนให้เริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการดูจิตตนเองโดยไม่ได้เน้นหนักเรื่องการทำสมาธิพิจารณากายซึ่งจะแตกต่างจากพระธุดงค์กรรมฐานส่วนใหญ่ที่ท่านทำสมาธิและพิจารณากายกันก่อนแล้วค่อยมาดูจิตในภายหลังนอกจากนี้อาตมาไม่ใช่พระป่าหรือพระฝ่ายอรัญวาสีเพราะไม่เคยอยู่ป่าแต่เป็นพระบ้านหรือพระฝ่ายคามวาสีและอาตมาไม่ใช่พระธุดงค์กรรมฐานเพราะไม่ได้สมาทานธุดงควัตเป็นแต่เพียงพระกรรมฐานธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนอกจากนี้อาตมาก็ไม่ใช่พระฝ่ายปฏิบัติอย่างเดียวแต่ยังศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยดังนั้นถ้าคุณต้องการทราบเรื่องราวของพระป่าหรือพระธุดงค์กรรมฐานให้ละเอียดลึกซึ้งก็คงต้องไปถามท่านที่เป็นพระป่าแท้ๆเอาเอง เป็นไปได้อย่างไรคะที่จะปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากการทำสมาธิก่อน ขอให้คุณอ่านพระไตรปิฎกเล่ม31พระสุตตันตปิฎกยุคนันทวรรคยุคนันทกถาในพระสูตรนี้ท่านพระอานนท์กล่าวถึง 1. การเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องต้น 2. การเจริญสมถะอันมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นและ 3. การเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปท่านว่าทำให้เกิดมรรคละสังโยชน์และอนุสัยได้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการทำสมถะก่อนหรือด้วยการทำวิปัสสนาก่อนในที่สุดก็ต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาจึงจะละสังโยชน์ได ้ทำไมครูบาอาจารย์จึงสอนให้หลวงพ่อดูจิตคะ ครูบาอาจารย์ที่อาตมาไปศึกษากับท่านนั้นท่านสอนกรรมฐานตามจริตลูกศิษย์อาตมาเป็นพวกทิฏฐิจริตคือพวกคิดมากซึ่งเหมาะกับการดูจิตอาตมาจึงได้กรรมฐานที่ต่างจากศิษย์สายวัดป่าส่วนใหญ่ที่ท่านเป็นตัณหาจริตซึ่งเหมาะกับการรู้กาย ขอทราบแก่นคำสอนของวัดป่าอย่างสั้นๆด้วยค่ะ แก่นคำสอนของวัดป่าประกอบด้วยการปฏิบัติ3ส่วนด้วยกันคือ 1. ให้ทำความสงบจิตเข้ามาก่อนโดยใช้อารมณ์กรรมฐานเช่นอานาปานสติพุทธานุสติและมรณานุสติเป็นต้นจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่ง 2. เมื่อจิตถอดถอนออกจากความสงบแล้วท่านสอนให้เจริญกายคตาสติคือคิดพิจารณากายตามอาการ32ในเบื้องต้นอาจจะพิจารณาหยาบๆให้เห็นว่ากายแต่ละส่วนเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็พิจารณากายแต่ละส่วนเป็นขันธ์เป็นธาตุจนกระทั่งเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปอีกก็พิจารณากายแต่ละส่วนเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นลำดับไปเมื่อพิจารณาไปพอสมควรแล้วก็ให้ทำความสงบเข้ามาอีกเมื่อสงบแล้วก็ออกพิจารณาอีกให้เข้าออกสลับกันไปอย่างนี้อย่าให้จิตไปติดความสงบเฉยหรือคิดพิจารณากายจนฟุ้งซ่านเพราะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านสอนว่าทำความสงบมากก็เนิ่นช้าคิดพิจารณามากก็ฟุ้งซ่านให้พิจารณากายสลับกับการทำความสงบเรื่อยๆไปจนจิตใจได้รับความสงบสุขหรือบางท่านจะเกิดปฏิภาคนิมิตของกายก็อาศัยปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์กรรมฐานในขั้นละเอียดต่อไปจนจิตเข้าถึงความสงบแนบแน่นบางท่านสลายกายไปจนหมดแล้วก็เข้ามารู้จิตต่อไปและ 3. เมื่อหมดเวลาที่จะปฏิบัติอย่างเป็นพิธีการในแต่ละวันแล้วต่อจากนั้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็จะต้องมีสติรู้รูปยืนเดินนั่งนอนโดยความเป็นรูปเป็นธาตุหรือเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนอยู่เนืองๆหรือมีสติรู้จิตใจตนเองเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6อยู่เสมอในขั้นนี้จึงเป็นการรู้สึกถึงสภาวะ และเข้าใจถึงลักษณะของรูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่การคิดพิจารณาอีกแล้วเรื่องนี้หลวงปู่สุวัตสุวโจท่านเคยเล่าว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าถ้ารู้กายได้ก็ให้รู้กายถ้ารู้จิตได้ก็ให้รู้จิตและที่รู้กายก็เพื่อจะรู้จิตนั่นเองนอกจากนี้หลวงปู่มั่นยังเน้นว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นความจริงอย่างนั้นเพราะวิปัสสนาแท้ๆเกิดที่ตรงนี้เอง ทำไมจึงต้องเริ่มจากการทำสมถะก่อนคะ พระป่าท่านเน้นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหลักจึงจำเป็นต้องทำสมถกรรมฐานก่อนเพื่อให้จิตตั้งมั่นและสามารถรู้รูปที่แท้จริงได้ซึ่งพระอภิธรรมก็สอนไว้ให้ทำอย่างนี้เช่นกันซึ่งหากจิตไม่ตั้งมั่นพอผู้ปฏิบัติจะรู้รูปได้ยากมากจะเห็นได้แค่อวัยวะหรือกายทั้งกายอันเป็นบัญญัติแล้วเข้าไปเพ่งอารมณ์บัญญัตินั้นอยู่อันเป็นการทำสมถกรรมฐานโดยคิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่นอกจากนี้ในระหว่างการเจริญสตินั้นหากจิตเกิดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าก็ให้ทำความสงบจิตเป็นที่พักผ่อนชีวิตของพระนั้นหากามสุขได้ยากการทำความสงบจิตจึงเป็นความสุขที่พระหาได้โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย แล้วทำไมต้องต่อด้วยการพิจารณากายล่ะคะการพิจารณากายที่เรียกว่ากายคตาสตินั้นเป็นสมถกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือคะ กายคตาสติหรือการมีสติคิดพิจารณาในอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนั้นเป็นการทำสมถกรรมฐานจริงอย่างที่คุณพูดแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พิจารณากายก็เพราะผู้มีตัณหาจริตที่ทำสมถกรรมฐานด้วยอานาปานสติและพุทโธนั้นพอจิตสงบแล้วก็มักจะติดความสงบและเกิดความเกียจคร้านที่จะเจริญปัญญาครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้ทิ้งความสงบนิ่งเฉยให้น้อมจิตออกมาคิดเรื่องกายเป็นการนำร่องให้จิตสนใจการเจริญปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในชีวิตประจำวันจิตจะเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดได้ทั้งวันเพราะคุ้นเคยที่จะรู้กายโดยความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่แล้วและเหตุที่ให้คิดเรื่องกายตนเองก็เพราะเป็นความปลอดภัยสำหรับพระหนุ่มเนรน้อยหากให้คิดเรื่องอื่นที่ไม่สมควรก็อาจอยากสึกไปครองเรือนได ้แล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันล่ะคะสำคัญอย่างไร สำคัญอย่างที่สุดทีเดียวเพราะนี่แหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงสิ่งที่พระป่าส่วนมากท่านทำก็คือการมีความรู้สึกตัวแล้วรู้รูปยืนเดินนั่งนอนนั่นเองจะเห็นว่ารูปเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าส่วนใจเป็นธรรมชาติรู้ที่อยู่ต่างหากจากรูปมีน้อยท่านที่เริ่มด้วยการรู้จิตไปเลยแต่ไม่ว่าจะรู้รูปหรือนามในที่สุดก็จะรู้ได้ทั้งรูปและนามเช่นกันและการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายท่านก็จะเข้ามารู้จิตกันทุกๆองค ์ในขั้นตอนทั้ง3นี้ถ้าจะตัดออกสัก1ขั้นตอนแล้วทำเพียง2ขั้นตอนจะได้ไหมคะ ได้โดยให้ทำความสงบจิตแล้วเจริญสติในชีวิตประจำวันไปเลย ถ้าจะตัดออกอีก1ขั้นตอนแล้วทำเพียงขั้นตอนเดียวจะได้ไหมคะ ได้ถ้าจะทำอย่างเดียวก็ให้เจริญสติในชีวิตประจำวันเข้าไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตามรู้จิตซึ่งเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกแต่ถ้าจะเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยการตามรู้รูปก็อย่าละเลยการทำสมถกรรมฐานสำหรับท่านที่ดูจิตอย่างน้อยก็ต้องไหว้พระสวดมนต์หรือแผ่เมตตาให้จิตใจสงบบ้างเพราะถ้าดูจิตอย่างเดียวจิตอาจจะมีความตั้งมั่นไม่พอและทางที่ดีก็ให้รู้กายบ้างรู้จิตบ้างไปเรื่อยๆเช่นเดินจงกรมไปรู้จิตไปหรือทำงานบ้านไปรู้จิตไปอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้กำลังมากกว่าดูจิตล้วนๆซึ่งถ้าสติสัมมาสมาธิและปัญญาไม่พอ จิตอาจถลำเข้าไปแช่อยู่กับความม่องว่างได้แต่คนที่ดูจิตล้วนๆแล้วได้ผลในการปฏิบัติอย่างรวดเร็วก็มีเหมือนกันอันนี้แล้วแต่บารมีที่อบรมมา ดิฉันปฏิบัติในแนววัดป่ามีจุดใดที่ควรระมัดระวังบ้างคะ ต้องไม่ละเลยการเจริญสติรู้กายรู้ใจจะต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอๆจะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เพราะจะไม่เกิดปัญญาและต้องระวังเรื่องการติดสมถะเพราะผู้ปฏิบัติบางท่านติดสมถะคือพอใจที่จะน้อมจิตเข้าสู่ความสงบภายในอันประณีตจนเกียจคร้านที่จะเจริญปัญญาบ้างน้อมจิตเข้าไปภายในแล้วนิ่งซึมแช่หรือตรึงความรู้สึกแข็งๆทื่อๆไว้ภายในบ้างกดความรู้สึกของจิตให้นิ่งไม่ให้กระเพื่อมหวั่นไหวเมื่อกระทบอารมณ์บ้างหรือติดนิมิตคือพอใจและภูมิใจที่จะรู้เห็นนิมิตต่างๆเพราะเห็นว่านิมิตเป็นของดีที่จะพาให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์หรือเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆบ้างพวกเราอย่าเอาแต่หลงนิมิตเพราะการเห็นกายเห็นจิตหรือแม้แต่เห็นกิเลสก็ยังดีกว่าเห็นนิมิตอันเป็นของแปลกปลอมทั้งหลาย หลวงพ่อมีอะไรจะฝากเป็นการบ้านให้คณะของเราไปพิจารณาบ้างคะ ผู้ปฏิบัติแนวพุทโธควรทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนให้ครบถ้วนคือทำความสงบเข้ามาแล้วออกคิดพิจารณากายเมื่อหมดเวลาปฏิบัติตามรูปแบบแล้วจะยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติรู้กายรู้ใจของตนเองอยู่เนืองๆอย่าทำเฉพาะสมถกรรมฐานแล้วติดอยู่กับความสงบหรือนิมิตจนไม่ยอมเจริญปัญญาหรือทำสมถกรรมฐานแล้วคิดพิจารณากายโดยละเว้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันโปรดจำไว้ว่าจะทิ้งอะไรก็พอทิ้งได้แต่อย่าทิ้งการเจริญสติรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันก็แล้วกัน ข้อธรรมจากบทความการเห็นว่ารูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและหาแก่นสารใดๆไม่ได้เลยเพราะรูปนามทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตานี้เองคือการเห็นว่ารูปนามทั้งปวงเป็นของศูนย์หรือสุญญตาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ